Więcej informacji na Lidl.pl. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 14 kwietnia. Serwis przedstawi Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie noszenia masek ochronnych. Polacy przestrzegają wprowadzonych regulacji. Mówił o tym na antenie Trójki Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie zakażeni zostali członkowie personelu i pensjonariusze, jest już opanowana. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach publicznych. Noszenie masek ochronnych ma być obowiązkowe od czwartku, między innymi podczas przebywania w środkach publicznego transportu, w sklepach, na przystankach i na targowiskach, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Będziemy powoli uwalniać poszczególne sektory gospodarki, więc coraz więcej osób pewnie będzie na ulicach naszych miast. On też będą na pewno też pojawiały się osoby, które mogą, domniemujemy, być zakażonymi, ale bezobjawowymi. Stąd obowiązek zakrywania ust i nosa, czy to chustką, czy to szalikiem, czy maseczką, którą sobie sami wykonamy, maseczką bawełnianą, złożoną z kilku warstw. Nie musi to być w żaden sposób maseczka profesjonalna. W projekcie rozporządzenia zapisano, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości można będzie żądać odkrycia ust i nosa. Obowiązek noszenia masek ochronnych ma trwać do odwołania. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 7049 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 251 osób. Polacy na poważnie potraktowali regulacje wprowadzone w związku z pandemią. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia podkomisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jak podkreślił, świadczy o tym zdecydowanie mniejszy ruch na głównych drogach w kraju, a co za tym idzie, mniejsza liczba wypadków. Od piątku do poniedziałku odnotowaliśmy mniej o 175 wypadków drogowych niż w ubiegłym roku w święta. Zginęło mniej o 27 osób, blisko 200 osób mniej zostało rannych. Również mniej nietrzeźwych kierowców zostało zatrzymanych, o prawie 600. Też i na ulicach polskich miast, polskich wsi również ten ruch był znacznie mniejszy. Mówię tutaj o ruchu pieszym, już nie tylko o ruchu pojazdów. Antoni Rzeczkowski przypomniał, że wprowadzone przed świętami ograniczenia nadal obowiązują. 26 pensjonariuszy i 7 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bochni przebywa w szpitalach w związku z zakażeniem koronawirusem, poinformował małopolski sanepid. Od kilku dni podopiecznymi zajmują się siostry dominikanki, które zastępują w obowiązkach pracowników DPS-u. Sytuacja jest opanowana, informuje matka Aleksandra Zaręba, przełożona Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika w Krakowie. Sytuacja jest coraz spokojniejsza, Bogu dzięki. Jakoś im się to wszystko coraz bardziej stabilizuje, bo też już się lepiej rozeznały w pracy, w tym systemie. Mogą się tam podzielić na zmiany. Jest ich tam teraz 10 sióstr i ksiądz, który tam dojechał. Kiedy wprowadziły taką spokojną pracę na 3 zmiany po 8 godzin, no to można się wtedy wyspać, można chwilę odpocząć. Do placówki w Bochni dotarły też środki ochrony osobistej. W związku z koronawirusem w Domu Pomocy Społecznej na kwarantannie przebywa 68 osób. W Belgii liczba ofiar śmiertelnych pandemii przekroczyła 4 tysiące. Zakażonych jest ponad 31 tysięcy osób. Najnowsze dane przedstawiło belgijskie Centrum Kryzysowe. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w tym kraju 530 nowych przypadków. 262 osoby zmarły w wyniku powikłań. Beata Pomecka. Wirusolodzy i eksperci z belgijskiego Centrum Kryzysowego poinformowali, że liczba zgonów i nowych przyjęć do szpitali spadła, ale ostrzegli, by nie lekceważyć zagrożenia i wprowadzonych ograniczeń. Dane zaczynają być pozytywne. Widzimy postępy w walce z koronawirusem. Ważne, byśmy w niej wytrwali. Bo choć następuje spłaszczenie krzywej, to nie oznacza, że Belgia najgorsze ma już za sobą. Rzecznik Centrum Kryzysowego Yves Stevens powiedział, że są sygnały pozytywne, ale liczba zgonów wciąż jest wysoka. Nasze zachowanie determinuje krzywą zakażeń i zgonów, a nie odwrotnie. Nieodpowiedzialne byłoby, gdyby na własny użytek ludzie interpretowali te dane i do nich dostosowywali swoje zachowanie. Od kilku tygodni przedstawiciele belgijskiego Centrum Kryzysowego powtarzają, że tylko ścisłe przestrzeganie ograniczeń i pozostawanie w domach pozwoli skuteczniej walczyć z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. 4 godziny od 15 do 19. Zapraszamy do Trójki i zachęcamy, by wysyłać zdjęcia, w jaki sposób Państwo spędzali kreatywnie ten świąteczny czas w domu. zd@trzymałpa.polskieradio.pl to jedno. Można wysyłać także SMS-y 71335. No i oczywiście nasz telefon do Państwa dyspozycji właściwie w każdej sprawie i jego numer niezmiennie 227 Trójek. Zapraszamy. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ziemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Dzień dobry, jest to program Trzeci Polskiego Radia. No, wreszcie się dodzwoniłem. Od 1982 roku się dodzwonię, nie mogę się dodzwonić. Rany boskie, aż nie wierzę. No po prostu nie wierzę, no. No życzę Państwu jak najlepiej, no jak najlepiej. I wszystkiego najlepszego. Bardzo miło nam to słyszeć. Serdecznie pozdrawiamy. Jak Państwo słyszą, warto próbować. 227 Trójek. To proszę to jakoś koniecznie dzisiaj wieczorem uczcić. Skoro od 82 i właśnie się udało, no to zasługuje na to, żeby jakoś tę chwilę zapamiętać. Audycja popołudniowa, 13, prawie 14 minut po 16. Opowiadałem Państwu, że w czasie naszych spotkań między 15 a 19 wędrujemy po świecie. Mówimy, jak walczymy z koronawirusem tutaj w Polsce i jak sobie w innych krajach także próbują dać radę z tą epidemią. Na jutro, proszę Państwa, będzie to 15 dzień kwietnia. W Korei Południowej zaplanowano wybory parlamentarne, ale by nie dopuścić do tłoku w lokalach wyborczych, Koreańczycy oddawali swój głos już od ubiegłego piątku. Jak podają koreańskie media, frekwencja podobno jest nadspodziewanie wysoka. Łączymy się teraz z Tomaszem Sajewiczem, korespondentem Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze, uszanowanie. Dzień dobry, kłaniam się, dobry wieczór. To pierwsze wybory zorganizowane w Korei Południowej w czasie poważnej epidemii. Spośród 3,5 tysiąca lokali wyborczych 8 obsługuje pacjentów zakażonych koronawirusem. To bardzo interesujące rozwiązanie. Jakie dokładnie środki ostrożności zastosowano? No właśnie, jeden z tych środków ostrożności to wydzielenie specjalnych komisji wyborczych dla osób, które mają potwierdzenie, że są zakażone koronawirusem. Inne obowiązujące w pozostałych 3,5 tysiąca lokali wyborczych to oczywiście obowiązkowe maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące, a także dezynfekowanie lokali wyborczych każdego dnia. Warto też podkreślić, że 46 tysięcy osób, które pozostają w warunkach kwarantanny domowej, nie będą musiały wychodzić ze swoich domów, aby oddać głos, bo urna wyborcza przyjdzie do nich razem z komisją. Czy miały jakieś miejsce protesty przeciwko organizowaniu wyborów? My w Polsce ten temat gorąco dyskutujemy. Dla wielu to jest temat kontrowersyjny. Czy w Korei Południowej także jest takim, czy był takim? Nie do tego stopnia, jak obserwuję to, co się dzieje w Polsce. Oczywiście część południowo-koreańskiej opozycji podnosiła głosy, że warto byłoby możliwe to właśnie ze względu na epidemię koronawirusa przesunąć termin wyborów parlamentarnych, ale nie była to ogólnonarodowa dyskusja, tym bardziej, że w tej chwili południowo-koreańskie władze i partia rządząca, też partia prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina jednak chwalona jest za to, w jaki sposób Korea Południowa odpowiedziała na epidemię, bo Korea Południowa jest jednym z tych państw, które można powiedzieć w miarę dobrze radzą sobie z opanowaniem pandemii. No właśnie, panie redaktorze, Korei Południowej wiele na to wskazuje. Udało się opanować ten lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem, no ale w piątek służby medyczne poinformowały o wykryciu 27 nowych przypadków. Czy my możemy mówić o tym, że temat epidemii wygasa w Korei Południowej, czy raczej Koreańczycy obawiają się nowej fali zachorowań? Wydaje mi się, że szczególnie ważne jest to, co powiem właśnie z punktu widzenia Pekinu i chińskiej perspektywy, gdzie wiadomo Wuhan i epicentrum zakażenia koronawirusem i początek tego wszystkiego w tej chwili w Chinach obserwujemy. No, coś, co wydaje się rzeczywiście być w małej skali, ale jednak drugą falą zakażeń koronawirusem. Wczoraj dane za niedzielę wskazujące na to, że największa liczba, 108 nowych zakażeń koronawirusem, większość oczywiście pośród chińskich podróżnych wracających do Chin, ale to liczba największa od 5 marca. Stąd, jeśli chodzi o Koreę Południową, to są dane od tygodnia, około 30 zakażeń notowanych dziennie, co w porównaniu z wcześniejszymi danymi to jest znacząco postęp, choć południowo-koreańskie zarówno władze, jak i epidemiolodzy, spoglądając na to, co się dzieje tutaj u nas w Chinach, mówią, że to jeszcze na pewno nie jest koniec epidemii i co najważniejsze, wciąż trzeba być rozważnym, nosić maseczki, rękawiczki. No właśnie, na koniec jeszcze pana o Chiny chciałbym zapytać, bo rzeczywiście takie obrazki także do nas już docierały z miasta Wuhan i nie tylko. Chińczycy, którzy pojawiają się na ulicach, którzy próbują jakoś po epidemii wracać do tej nowej normalności, jak to często określamy. Czy jest rzeczywiście takie przekonanie, że to największe zagrożenie zostało zażegnane? Czy gdzieś tam pojawia się cały czas obawa, to jeszcze wcale nie jest koniec? Do tej pory poradziliśmy sobie jakoś z tym kłopotem, ale on może intensywnie wrócić. Ja powiem Państwu na własnym też przykładzie, na przykładzie moich najbliższych znajomych, też Chińczyków. My się wciąż boimy jednak tego, że zagrożenie wciąż istnieje, bo ono rzeczywiście jest. Nie ma tak, że zupełnie znikło te dane o tym, że są kolejne przypadki zakażeń, świadczą o tym, ale z drugiej strony już nie siedzimy zamknięci w domach. Możemy wychodzić do parku, możemy spokojnie pójść na miasto, możemy pójść do restauracji, czego ja Państwu dzisiaj z perspektywy pekińskiej życzę w Warszawie i w całej Polsce. Tomasz Sajewicz opowiadał, korespondent Polskiego Radia z Chin. Bardzo serdecznie dziękuję, redaktorze. Dużo zdrowia życzę. Wszystkiego dobrego. Uszanowanie. Dziękuję. Do usłyszenia. A tam, proszę Państwa, w pięknej, słonecznej Italii z epidemią walczą cały czas, bo epidemia we Włoszech ma się niestety dobrze, koronawirus ma się niestety dobrze, ale jeden z Państwa ulubionych artystów, Jack Savaretti, który gościł także w programie trzecim Polskiego Radia, niektórzy z Państwa mieli okazję być w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, inni słuchali koncertu za pośrednictwem Trójki, napisał specjalny utwór, w którym chciałby z jednej strony podziękować medykom przede wszystkim, ale

I to z benedyktyńską cierpliwością odpowiada na antenie Trójki w audycji Pytania z kosmosu popularyzator nauki dr Tomasz Rożek. Dlatego niezmiernie miło jest nam poinformować, że Tomek został laureatem tegorocznej nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. Pytania z kosmosu. Muszę się Państwu przyznać, że z doktorem Tomaszem są dwa naprawdę poważne problemy. Marcin Łukawski. Po pierwsze, niespotykanie spokojny człowiek, którego nie da się wyprowadzić z równowagi. Ja w trakcie mu próbuję zadawać takie dodatkowe, głupawe pytania. Pan Wojciech z Łodzi przysłał pytanie wodne, jak to z Łodzi. Mhm. Ale żart mi poszedł. Nie komentuję, bo pan chciał, żeby było krótko. Dobrze. Ale nic, po prostu nic. Człowiek bez układu nerwowego, on się nie denerwuje, on odpowiada spokojnie, rzeczowo, merytorycznie. A druga sprawa jest taka, że on naprawdę ciekawie opowiada. A trochę żal, bo przecież ma tyle jeszcze ciekawych rzeczy do opowiedzenia. No i niech opowiada. Słonie nie potrafią skakać, ale nie są jedynymi ssakami, które nie potrafią skakać. Chociaż może powinienem na początku zastrzec, co mam na myśli, mówiąc skakać? Myślę, że każdy z nas się na pewno naukowcem rodzi, bo każdy z nas jest ciekawy. Ludzie mają naukę w głowie. Czasami bywa tak, że stracili może tą pasję. Mam wrażenie, że pytania z kosmosu to jest właśnie taki moment, kiedy może stwarzana jest okazja, żeby trochę wrócić do tego. Zadać pytanie, które być może od dawna chodziło po głowie, a może urodziło się chwilkę temu. Od dawien dawna, mam 60 lat, nie daje mi spokoju sprawa, jak mucha ląduje na suficie. Przecież ona nie ma ani wstecznego ciągu jak samolot, ani nie dostaje lewych obrotów na skrzydłach, czyli teoretycznie odwracając się nogami do góry powinna jeszcze szybciej spadać do podłogi. Mhm. Sprawdziłem i proszę pana, mucha wydaje mi się bardziej skomplikowana niż kiedykolwiek wcześniej. Tak, pytań jest cała masa i ja bardzo lubię tą audycję. Ja przy niej się bardzo dużo uczę, zdaję sobie sprawę z wielu rzeczy, z których być może nie zdawałbym sobie sprawy, gdyby nie właśnie rewelacyjni słuchacze Trójki. Dla mnie to jest nagroda dla całego zespołu, a nie dla jednego elementu. Chciałbym oczywiście, żeby pytań było jak najwięcej. Słuchacze Trójki mają duże zaufanie do tej audycji i do osób prowadzących. To jest dla mnie ogromna przyjemność, chociaż zdaję sobie też sprawę z odpowiedzialności. Serdeczne gratulacje zatem dla całej ekipy Poranka. Popołudnie Ranek pozdrawia. No i szczególne pozdrowienia dla doktora Tomasza Rożka. A jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie do doktora, to może je wysłać na adres ranek@polskieradio.pl, o czym przypominała Monika Suszek. Ja jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, prywatne życzenia dla doktora. Tomku, życzę Tobie i wszystkim naukowcom, by Wasz głos był coraz bardziej słyszalny i by był po prostu doceniany. Wszystkiego dobrego i serdecznie. A w przypadku doktora to oczywiście urok, wiedza i charyzma. Wszystko to sprawia, że słucha się wyśmienicie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16:28.

Czarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Witajcie, tu Gizmo Varians. Zostańcie w domu z Trójką. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty do 17. Proszę telefonować, 22 i 7 trójek. Strasznie mnie denerwujecie swoimi opowieściami, jak to zostajecie wszyscy w domu. Miałem nadzieję na to, że ja będę siedział i odpoczywał, a mam 30% pracy więcej w czasie koronawirusa i nie mam szansy na żaden odpoczynek. W Sterwisie pracuję, maszyn budowlanych. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiamy. W podobnym tonie pan Ryszard z Kalwarii Zebrzydowskiej pisze takiego SMS-a na 71335. Podziękowania powinniśmy skierować dla wszystkich pracowników handlu, dzięki którym mogliśmy spędzić smaczne i pyszne święta. Bardzo dziękuję panie Ryszardzie za ten SMS i do tych podziękowań się przyłączam, bo rzeczywiście my zachęcamy do tego, by w domu pozostać. Wielu z nas pracuje z domu, wielu z nas być może proszę państwa, pracuje nieco mniej, ale są tacy, którzy w tym czasie pracują więcej, pracować po prostu muszą. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. O takich, którzy w pracy, dla dobra nas wszystkich, teraz powiemy. W wielu bowiem miastach odbywają się dezynfekcje przestrzeni publicznej. Wśród metod rozpylania preparatów zabójczych dla wirusów sprawdza się podobno m.in. armatka do produkcji śniegu. No to ciekawe. Z prezesem zarządu miejskiego budynków w Stalowej Woli, Tomaszem Gunią, rozmawiała Ewa Dudzińska. W Stalowej Woli zastosowali państwo armatkę do wytwarzania śniegu. Sprawdza się przy rozpylaniu środka, który ma odkażać. Nie wyobrażam sobie bardziej skutecznego sposobu. Jesteśmy pierwszym miastem, w którym tą usługę wykonano tak całościowo. Efektywność tego urządzenia jest imponująca. Zostawia za sobą niesamowitą kometę środka dezynfekującego, który bardzo precyzyjnie opada dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, a więc na ciągi komunikacyjne. Głównie mówimy tutaj o trawnikach przy drogach i o chodnikach, gdzie mogą wystarczyć podłoża biologiczne sprzyjające, by ten wirus mógł się rozprzestrzeniać. Są osoby, które się tego obawiają. Czy dobrze się dzieje, że takie są zabezpieczenia? Ozonowanie jest metodą, gdzie podajemy aktywną postać tlenu. Doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski, Szpital Wolski w Warszawie. Ta aktywna postać tlenu wydziela tlen atomowy, który jest zabójcą dla bakterii, wirusów i grzybów. Lublin jest w trakcie oczyszczania miasta. Przeprowadzana jest w Lublinie dezynfekcja elementów wyposażenia ulic przy użyciu środków do powierzchowniowego odkażania. Grzegorz Jędrek, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Lublinie. Dezynfekujemy te elementy, z którymi bezpośredni kontakt mogą mieć piesi. To są poręcze przy schodach, bariery na kładkach dla pieszych i wiaduktach, przejścia podziemne. 52 najczęściej uczęszczane ulice na terenie miasta są objęte taką dezynfekcją w związku z trwającą epidemią. Nie grozi to w żaden sposób nam, ludziom, którzy będą chodzić po tych ulicach później. Nie, dlatego że tlen atomowy bardzo szybko łączy się w tlen cząsteczkowy, który mamy w powietrzu, więc zagrożenia nie ma. Natomiast inny jest problem. Czy ta metoda jest skuteczna w przypadku otwartych przestrzeni? Przy wiejącym wietrze ozonowanie ulic może być dyskusyjne, ja powtarzam, może być, dlatego że tlen atomowy, który jest zabójcą patogenów, on jest tak rozrzedzony przez masy powietrza, że jest za mało go, żeby działał skutecznie. Ja gdybym miał wybierać, wolałbym spryskiwanie miejsc publicznych, otwartych, pod chlorynami, z kwasami, z których wydziela się chlor atomowy, ponieważ on troszkę dłużej utrzymuje się i trzeba jego mniejsze stężenie niż przy tlenie atomowym do zabicia patogenu. A co jest w tej kropli, niech pan powie? Podchloryn sodu w stężeniu, które zostało określone w raporcie technicznym Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, czyli w stężeniu, które gwarantuje, że będzie on bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska, ale absolutnie zabójczy dla wirusów, bakterii i grzybów. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Ewa Dudzińska w Państwa imieniu zadawała te pytania. Ja cały czas przeglądam korespondencję od Państwa, zd@polskieradio.pl, bo pytałem, w jaki sposób Państwo kreatywnie spędzili ten świąteczny czas w domu. Pani Kinga na przykład wysłała piękny rysunek wykonany własnoręcznie ołówkiem 7B. Bardzo dziękuję za ten piękny rysunek. Pytałem zresztą wcześniej Państwa, czy to jest taki dobry moment, spędzanie tyle czasu w domu, taka kwarantanna, by wrócić do pasji z dzieciństwa, by wrócić na przykład do modelarstwa, do sklejenia samolotów. Mnóstwo takich głosów podczas naszego poprzedniego spotkania się pojawiło. Do rysowania na przykład ołówkiem. Będę zobowiązany za podobne sygnały. ZD trzymał po polskie radio.pl 713-3522 i 7 trójek. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 14 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Jestem, proszę Państwa, na internetowej stronie Ministerstwa Infrastruktury i tak oto czytam komunikat z 8 kwietnia. W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, kluczowy fragment następuje teraz, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania polegające na przedłużeniu ważności, między innymi prawa jazdy. O co dokładnie chodzi z tą regulacją, jak to się na Państwa codzienne życie przekłada teraz? Spróbujemy to wyjaśnić. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan Rafał Weber, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki. O co zatem chodzi, jeśli chodzi o przedłużenie ważności prawa jazdy, ale prawo jazdy, zaznaczam, w katalogu tych różnych elementów, które są tutaj wymienione, jest pierwsze i to jest jeden z bardzo wielu elementów uprawnień i nie tylko uprawnień, które są tutaj wymienione i ich ważność jest przedłużona. O jakie, panie ministrze, dokumenty chodzi? Na czym to ma polegać? Chodzi o to, aby kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie byli zobowiązani do przechodzenia i dostarczenia okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku zawodowego kierowcy. Wszyscy wiemy, że w tej chwili takie instytucje pracują w sposób ograniczony. Nie wszyscy zawodowi kierowcy, którym upływa ważność badania lekarskiego, mogą takie badanie lekarskie przeprowadzić. Dlatego wydłużamy te terminy i będziemy oczywiście je wymagać, ale dopiero po zakończeniu stanu epidemii. Także chcemy w ten sposób podtrzymać niezakłóconą pracę transportu drogowego, w szczególności transportu rzeczy. Wiemy, że transport rzeczy, czyli dóbr, jest niezbędny do tego, aby państwo funkcjonowało w normalny sposób. Stąd takie ułatwienia dla kierowców zawodowych. No właśnie, pierwsze pytanie od razu się narzuca. Używa pan kluczowego określenia kierowca zawodowy. Czy to wyłącznie takich zawodowych kierowców dotyczy? Także jeśli mnie kończy się, ono będzie miało przedłużoną ważność, czy też nie? Nie jestem kierowcą zawodowym. Głównie dotyczy ten przepis kierowców zawodowych, tak jak powiedziałem, tak aby oni mogli wykonywać swój zawód w sposób nieograniczony i w sposób niezakłócony, ale oczywiście dla kierowców samochodów osobowych, którym termin ważności mija, dla takich kierowców, którzy nie pracują jako kierowcy zawodowi, też on jest wydłużany. Jeszcze raz powtarzam, wiemy, że instytucje samorządowe, że instytucje, które wykonują badania lekarskie, funkcjonują w sposób ograniczony. Sami namawiamy do tego, aby unikać takiego kontaktu bezpośredniego, aby nie załatwiać kwestii, które nie są najważniejsze. Dlatego też administracyjnie wydłużamy niektóre terminy, aby Polacy mogli swobodnie się poruszać, a do takiej już normalnej weryfikacji tych badań, tych dokumentów będziemy przystępować po zakończeniu stanu epidemii. O jakie, proszę Państwa, ważność jakich dokumentów zostaje przedłużona, to jest szczegółowo wymienione. Zachęcam, by zajrzeć na stronę gov.pl/infrastruktura. I tutaj czytam, że panie ministrze, że wszystkie dokumenty, uprawnienia i szkolenia wymienione tutaj wyżej pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Na jakim etapie, panie ministrze, jest ta propozycja? Bo komunikat, o którym mówię, jest z 8 kwietnia, jest to propozycja, czy te przepisy już weszły w życie? Te przepisy weszły w życie, zarówno część z nich weszła w życie podpisaną przez pana prezydenta Andrzeja Dudy tarczą antykryzysową 1. Druga część wejdzie w życie po podpisaniu przez pana prezydenta tarczy antykryzysowej numer 2. Także na bieżąco monitorujemy tą sytuację i na bieżąco realizujemy te zmiany prawne, oczywiście na czas trwania epidemii, aby ułatwić funkcjonowanie kierowcom. Jeżeli pojawią się kolejne głosy czy kolejne potrzeby do tego, żeby zweryfikować ten segment, będziemy to robić oczywiście w kolejnych nowelizacjach tarczy antykryzysowej. Jeśli pan pozwoli, panie ministrze, skorzystam z okazji, że jest pan gościem programu Trzeciego Polskiego Radia i zapytam, ponieważ bardzo wiele sektorów gospodarki stanęło, to zrozumiałe, wynika to z obostrzeń związanych z walką z koronawirusem. Czy budowa dróg i autostrad stanęła? Czy infrastruktura wciąż jest rozbudowywana? Wprawdzie zachęcamy wszystkich, by tego na razie na własnej skórze nie weryfikowali, by nie podróżowali, by raczej w domach pozostali, ale czy budowy na drogach trwają? Infrastruktura tak, jest rozbudowywana? Mogę uspokoić tych, którzy w tej chwili nie podróżują, że prace na inwestycjach zarówno drogowych, jak i kolejowych trwają. W tej chwili jest realizowanych 90 zadań w ramach programu budowy dróg krajowych. W głównej mierze to są budowane odcinki dróg autostradowych, a także dróg ekspresowych. Realizowany też prawidłowo jest krajowy program kolejowy polegający na modernizacji najważniejszych szlaków kolejowych. Mamy stały kontakt z wykonawcami, którzy podkreślają, że chcą być na pracach budowy i wiemy, że tam są i że pracownicy, czy to wykonawcy, czy podwykonawcy realizują swoje działania w sposób co do zasady niezakłócony. My jako Ministerstwo Infrastruktury staramy się stwarzać warunki prawne do tego, aby taki proces mógł być realizowany bez żadnych zakłóceń. I widzimy, że są tego efekty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że gospodarka musi funkcjonować, a inwestycje publiczne, inwestycje drogowe i kolejowe są motorem napędowym dla polskiej gospodarki i będziemy robić wszystko, aby przebiegały one zgodnie z planem i zgodnie z harmonogramem. W krótkim czasie zostanie rozstrzygnięty nabór na Fundusz Dróg Samorządowych, także zostaną samorządowcom przekazane informacje, które wnioski uzyskały dofinansowanie i które zadania będą realizowane przy wsparciu tego rządowego programu. W ciągu najbliższych kilku tygodni również rozstrzygniemy inny program drogowy, czyli rezerwat subwencji ogólnej. Ponad 330 milionów zostanie skierowane do samorządów na realizację zadań drogowych lokalnych, na modernizację tych dróg, na budowę nowych odcinków, na remonty choćby wiaduktów czy mostów. Także chcemy, aby tempo inwestycji publicznych zostało utrzymane, ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to bardzo ważny element polskiej gospodarki. A zdaje się, że inwestycje publiczne także, czy przede wszystkim te infrastrukturalne, to ma być bardzo ważny impuls zapisany w tej pierwszej tarczy antykryzysowej, której już jak epidemia się skończy, jak gospodarka zacznie się na nowo rozkręcać, no właśnie by tego przyspieszenia ten impuls jeszcze dodał. Te inwestycje, jeśli dobrze pamiętam, 30 miliardów złotych przewidziane na inwestycje publiczne już po epidemii. Tak, zgadza się w tarczy numer 1, która opiewa na łączną kwotę 212 miliardów złotych. Bardzo ważną część stanowi pula na inwestycje publiczne. Tak jak pan redaktor powiedział, to około 30 miliardów złotych. Będąc w stałym kontakcie z wykonawcami, odbieramy sygnały, że zakłócane, czy niestety wycofywane są inwestycje prywatne, że stoją niektóre inwestycje prywatne, szczególnie inwestycje kubaturowe. Jest to niepokojące dla tych wykonawców, ponieważ no, oni nie mają możliwości realizowania tych zadań, nie mają możliwości zarobku, nie mają możliwości na rozwijanie swojego interesu, na wypłatę podwykonawcom czy ludziom, których zatrudniają. Dlatego inwestycje publiczne są tak ważne. I chcemy, aby inwestycje publiczne i w ciągu najbliższych kilku tygodni, a także po tym, jak stan epidemii ustanie, były realizowane z pełną parą. Chcemy, aby na to były środki finansowe i zapewniamy, że tak będzie. Już w tej chwili nic nie stoi na przeszkodzie, aby realizować kontrakty podpisane w miesiącach wcześniejszych. Tak jak powiedziałem, mamy bardzo pozytywne wieści z placów budów. Praktycznie przebiegają one w sposób niezakłócony. Jeżeli są jakieś drobne problemy, to są one rozwiązywane na bieżąco. W taki sposób minister infrastruktury, pan Andrzej Adamczyk, prowadzi tą politykę inwestycyjną zarówno na